Bugün ben bir güzel gördüm, bugün ben bir güzel gördüm, cennet kadını kadını. Desem dile düşürürler, demem adını adını. Desem dile düşürürler, demem adını adını. Gireyim mi dost bağına, gireyim mi dost bağına, el uzatsam yaprağına. Gel güzel kucağıma, şöyle salını salını. Gel Dilber kucağıma, şöyle salını salını. Gül açılır oymak oymak, gül açılır oymak oymak, olur mu hiç yâre doymak? Ne bal verir ne de kaymak, yârin tadını tadını. Ne bal verir ne de kaymak, yarın tadını tadını.